วันนี้เป็นวันธรรมสาวนะกลางเดือน3แต่ว่ากลางเดือน3ทำไมไม่ใช่วันมาฆะเพราะว่าปีนี้เป็นอธิกมาส828จะต้องไปถึงกลางเดือน4เดือนหน้ากลางเดือนจึงเป็นวันมาฆะบูชาดังนั้นวันนี้จะนึกจะพิจารณาดูธรรมะแล้วหลวงพ่อเองก็ไม่ค่อยอยากจะพูดเท่าไหร่เดี๋ยวนี้วันนี้ก็เลยจะพูดให้เข้าใจรู้สึกมีอะไรเปลี่ยนแปลงใกล้งานจะเสร็จลุล่วงไปทุกอย่างก็เลยจะพูดโดยสภาวธรรมไม่ว่าธรรมในกรณีใดถ้าเราปฏิบัติธรรมถ้าเราดูตัวเองเราจะเห็นสภาวะแม้แต่ผมพูดเวลานี้ก็เหมือนกันเป็นสภาวะชนิดหนึ่งมีเสียงและมีคำพูดเปื้อนปนเข้าไปคนฟังก็ได้ยินทั้งเสียงและคำพูดเรียกว่าแสดงธรรมหรือภาคถาธรรมเป็นสภาวะของมันโดยธรรมโดยสมมุติแต่โดยปรมัตถธรรมนั้นมันก็คือรูปกับนามผมพูดมาบ่อยๆคนฟังมีความรู้สึกทุกคนการปฏิบัติธรรมแต่ความรู้สึกนั้นเขาเรียกโมหะพูดให้ตามศัพท์ที่พุทธเจ้าตรัสว่าเรียกว่าขันธมารโมหะจริตมีความหลงเป็นสมุฏฐานแม้ทำให้เกิดโทสะแม้โลภะสองตัวอยู่เสมอผู้ดีถูกใจกับโลภะถ้าพูดไม่ดีไม่เพราะไม่ถูกใจก็เรียกว่าโทสะถ้าเราเข้าใจในตัวเราพิจารณาเราเข้าใจว่าเรามีความรู้สึกไอ้ความรู้สึกตัวนี้มันจะเปลี่ยนแปลงของมันอยู่เพราะมันเป็นฐานตั้งอวิชชาตัวโมหะเขาเรียกอวิชชาเรียกว่าขันธมารก็ได้เป็นมารเข้าสิงจิตเพราะความหลงขาดสติควบคุมมันเลยเข้าแทรกแซงเข้าไปเกิดให้โตสามั่งเกิดปั่นป่วนมากอันนี้สำคัญเรามาศึกษามาปฏิบัติเราต้องเข้าใจตัวนี้ตั้งแต่เราเกิดมาเนี่ยมันก็มีสภาวะของมันอยู่รูปกระทบทางตามันก็มีของมันอยู่ลืมตามามองโลกกระทบแล้วเสียงกระทบทางหูแม้ทางคำพูดดีไม่ดีมันกระทบกันมาก็เรียกผัสสะความรู้สึกแม้แต่หายใจเข้าออกมันก็มีความรู้สึก กลิ่นเหม็นหอมมันก็มีความรู้สึกพอใจไม่พอใจอาหารคาวหวานเรากินเข้าไปกระทบเข้าไปมันก็มีการพอใจไม่พอใจในความรู้สึกอร่อยไม่อร่อยเย็นร้อนอ่อนแข็งก็เหมือนกันกระทบเราตลอดเวลาผัสสะอันนี้เราขาดเรามาประพฤติปฏิบัติธรรมแล้วต้องเจริญสติให้มากทำให้มากควบคุมความรู้สึกแอบแฝงไปด้วยสมาธิเป็นหลักต้องอาศัยสมาธิเป็นหลักเจริญสมาธิให้ได้สมาธิอารมณ์สมาธิเป็นหลักแล้วปัญญามันจะค่อยขึ้นมาทีนี้การเห็นนี่มันสำคัญถ้าเราทำอะไรพูดอะไรด้วยสตินี่มันจะไม่บกพร่องพูดโดยธรรมเขาว่าพูดโดยธรรมพูดโดยสติสัพพัญญะการจะพูดไปเนี่ยเราต้องพิจารณาก่อนพูดก่อนทำนี่ก็เรียกว่าใครควรแล้วจงค่อยพูดค่อยทำจะสมควรพูดหรือไม่พูดหรือเราต้องใช้สติปัญญาพิจารณาจำควรปรึกษาหาลือเพราะเรายังไม่รู้แจ้งไม่รู้ชัดพูดง่ายว่าปัญญาเรายังไม่แหลมคมเราต้องอาศัยพึ่งผู้ที่ท่านฉลาดฉลียวได้ผ่านการงานอะไรต่างๆมาทุกคนต้องผ่านทางนั้นในทางโลกเดี๋ยววันมีการศึกษาในทางโลกมาเรียกว่าไตรเพศแต่ศึกษาทางธรรมมันต่างกันทางธรรมเนี่ยมาศึกษาในกายใจเราทางโลกเนี่ยมาศึกษาด้านนอกวิชาการต่างๆมันก็มีสติแต่ปัจจตินี่มันเกี่ยวกับโลกีเราก็ต้องอาศัยโลกีนั่นแหละเป็นเครื่องทางเดินไปก่อนเคยว่าเรียนผูกเมื่อเรียนผูกก็ต้องเรียนแก้เรียนแก้ด้วยอะไรแก้ด้วยสติปัญญาของเราให้เรามาศึกษามาปฏิบัติธรรมเราให้เข้าใจในสภาวะที่กระทบเรามาผัสสะเนี่ยถ้าเราดูตัวเองมีสติควบคุมความรู้สึกเราจะเข้าใจในความรู้สึกแต่ละลักษณะอย่างง่ายอย่างเราทำอะไรขึ้นเขาลงเขามันเหนื่อยเราก็ต้องเพ่งดูเหนื่อยอันนี้เขาเรียกสภาวะแต่ละลักษณะหนึ่งเราหิวข้าวหิวน้ำมันก็มีลักษณะหนึ่งสภาวะหนึ่งเรากินฉันอาหารไปมันก็เป็นสภาวะหนึ่งจนกระทั่งมันอิ่มแล้วมันก็เลิกลาไปมันก็เป็นสภาวะหนึ่งเป็นปกติแล้วแล้วมันจะออกมันก็มีสภาวะหนึ่งมันจะบอกทันทีว่าเราควรมันจะออกก็เป็นสภาวะหนึ่งตอนมันออกไปก็เป็นสภาวะหนึ่งมันออกไปแล้วมันก็สบายแล้วก็เป็นสภาวะหนึ่งทีนี้เราคนเรามันติดสบายแล้วพอทุกมาไม่ได้กำหนดว่าทุกมันเกิดจากอะไรมันมาจากไหนพิจารณามันเมื่อมันดับมันดับมาจากอะไรเกิดจากอะไร เห็นนั้นพุทธเจ้าว่าเมื่อทุกข์เกิดให้กำหนดกำหนดไปสาไปหาเหตุมันเกิดมาจากความรู้สึกกระทบมาความรู้สึกในจิตมันไปส่งนอกกระทบมารับในความรู้สึกไม่พอใจทุกข์แล้วทุกข์เกิดแล้วนี่เป็นสภาวะหนึ่งบางคนก็ไม่เข้าใจไปโวยวายข้างนอกอันนั้นมันติดเหตุมันอยู่ที่ความรู้สึกเราเห็นแล้วความรู้สึกมันฆ่าตัวเองหรือฆ่าผู้อื่นด้วยเกิดโทสะขึ้นมานั่นฆ่าตัวเราแล้วแล้วก็ไปข้างนอกมันก็เป็นสภาวะหนึ่งเนี่ยฆ่าตัวเองฆ่าผู้อื่นนั่นเพราะอะไรเพราะว่าเราหลงขาดสตินั่นเองควบคุมความรู้สึกเราต้องยอมรับตัวนี้ถ้าผู้ใดยอมรับตัวนี้แล้วเราจะเข้าใจว่าเออเรายังบกพร่องเราขาดพูดหรือขาดสติทำหรือขาดสติจึงเกิดลักษณะนี้ขึ้นมาโดยโมหะเข้าสิงจิตหรือเขาเรียกมารเข้าสิงจิตได้กระทำผิดพูดผิดคิดอะไรที่ผิดไปทางนั้นเลยนี่เราศึกษาในข้อนี้ถ้าเราศึกษาในข้อนี้ฟังในข้อนี้เราจะเข้าใจในตัวเราเองว่าเราต้องแก้ไขอย่างไรเราต้องฝึกฝนรวบรวมสติอบรมสมาธิให้ตั้งมั่นเขาเรียกอธิจิตอธิปัญญามันจะเกิดมาเริ่มอธิศีลคือปกติอธิจิตคือมีจิตตั้งมั่นในสมาธิต่อไปปัญญามันก็คอยอธิปัญญาเกิดขึ้นมาให้เรารู้ทันมันนี่เป็นสภาวะแต่ลักษณะอันนี้เมื่อเรามีสติควบคุมอยู่ควบคุมความรู้สึกอยู่เราก็เป็นปกตินั่นหมายความว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่กับเราแล้วพระราตรีเกิดอยู่กับเราแล้วควบคุมเราอยู่แล้วเท่าควบคุมมารอยู่ควบคุมความรู้สึกอยู่ไม่ให้ไปรับข้างนอกให้คอยดูแลมันอยู่เราจะพูดเราต้องพูดด้วยสติอย่าพูดด้วยความรู้สึกพูดด้วยสติปัญญาพิจารณาแล้วใครควรแล้วจึงคอยพูดมันก็ไม่มีปัญหาเพราะพูดด้วยสติปัญญาพูดด้วยธรรมนี่เขาเรียกคนพูดด้วยธรรมไม่ได้พูดด้วยกิเลสพูดด้วยวิญญาณจิตกับวิญญาณความรู้สึกที่มันแอบแฝงด้วยโมหะนั้นแต่ละสภาวะนี่เราต้องเข้าใจทางตามันสภาวะหนึ่งผมพิจารณาบ่อยๆผมเคยพูดเมื่อเช้าผมก็พูดข้างนอกผมไม่อยากพูดกับใครเลยผมมองเหมือนกับต้นหญ้าการเคลื่อนไหวไปมาก็เหมือนลมมนุษย์ที่ไปมานะมันโดยสมมุติว่ามนุษย์ประคนผมมองคนละอย่างแต่มองในสำนักนี่ยังมองเป็นเพื่อนกัลยาณมิตรกัลยาณธรรมเพื่อเกลี้ยกล่อมด้วยความกรุณาของผมปรารถนาจะชักนำให้พ้นจากกองทุกข์พยายามจะชี้แนะนำอะไรต่างๆผมมองดูไม่ว่าอะไรทั้งนั้นแหละผมมองด้วยสติปัญญาของผมใครทำถูกต้องไม่ถูกต้องใครพูดผิดพูดถูกผมฟังออกบางครั้งผมก็ไม่พูดผมก็ปล่อยไปตามเรื่องตามราวไปอนุโลมปฏิโลมไปให้เขาไปบางคนถนัดเมื่อขัดกับผมผมก็เออเขาถนัดทางนี้ก็ให้เขาไปผมมันจะไปยื้อแย่โตแย่ถ้ามันผิดมัน จริงจังมาผมก็ให้ลื้อถอนไปเห็นนั้นการงานไม่ว่าอะไรผมก็พูดกับเมธีหรือใครบ่อยถ้ามันถกเถียงกันแก้ปัญหาไม่ตกก็มาหาหลวงพ่อหลวงพ่อจะจัดการแก้ปัญหาให้ได้ทุกวันนี้ผมแก้ปัญหามาทางภายในและภายนอกไม่ว่าการจะสั่งของหรืออะไรต่างๆผมเป็นผู้ดิ้นรนอย่างวันนี้ผมไปซื้อเองก็อะไรต่างๆยังคาดเคลื่อนเลยไม่พอต้องให้เด็กมันไปซื้อก็ได้มาครบถ้วนจะมาทำจนสำเร็จเนี่ยเรามีปัจจัยเราต้องใช้เป็นประโยชน์จนสำเร็จไปเพราะนั้นเรามีปัจจัยแล้วอาศัยมันผมบอกแล้วปัจจัยเนี่ยมันหินก้อนหนึ่งโยนลงน้ำมันจะไปเสมอภาคของมันเลยถึงที่สุดมันแล้วแต่มันจะบกพร่องตรงไหนแล้วก็ไปเติมตรงนั้นให้เต็มมีอุปมาทัศนะให้ฟังบอกแล้วว่ามีเงินเหมือนไม่มีเงินมีปัจจัยเหมือนไม่มีปัจจัยเคาะมือหยิบแล้วก็วางมาแล้วมันก็ไปไปๆมาๆของมันอยู่อย่างนี้โดยสภาวะถ้าพูดตามนัยยะธรรมะแล้วเขาเรียกว่ามันมีแต่รูปนามไม่ว่ารูปกระทบตามันก็รู้รูปนามรู้นั่นแหละนามเสียงกระทบหูเรื่องราวมามันก็รู้นั่นก็นามรูปนามนี่แหละลมหายใจเขาออกก็เหมือนกันมันก็มีรูปกับนามรู้ลมเข้าลมออกอาหารข้าวหวานเรากินไปเราก็รู้ฐานะว่าเรายังมีวิญญาณความรู้สึกอยู่มันก็รูปกำนามเย็นร้อนอ่อนแข็งกระทบกายมันก็รู้มันก็รูปกำนามแม้เราจะเดินนั่งยืนเดินนอนมันก็รูปกำนามแล้วก็รู้มันไม่แต่รู้ทางนั้นแล้วเหตุฉะไหนมันจะเกิดมีปัญหาขึ้นมาอันนี้สำคัญฐานะคนนั้นก็ไม่อยากเกิดมีปัญหาแต่มันเกิดเพราะอะไรบางคนยังใหม่การปฏิบัติทุกอย่างมันหมักหมมมันมารู้กี่ภพกี่ชาติตัวรู้สึกเรามาปฏิบัติเนี่ยมันจะต้องคุณมันขึ้นมากวนมันขึ้นมาจนกระทั่งเต็มที่ของมันแล้วมันจะคลายออกไปอันนี้เขาเรียกว่าสำรอกเห็นได้ไม่ว่าพระไม่ว่าชีไม่ว่าพระภิกษุสามเณรการจะเป็นคนดีต้องหัดบ้าพุทธเจ้าเองยังว่าบ้าเลยท่านก็ยอมรับมีโคนว่าสมณะโคดมเนี่ยบ้าท่านก็ยอมรับว่าบ้าสอนคนมาให้โลกโกรธหลงนะพุทธเจ้าเองยังยอมรับเพราะอะไรมันเรื่องของสมมุติท่านรับท่านรู้หมดแจ้งหมดแล้วเนี่ยท่านก็ยอมรับแล้วมันก็ไม่มีปัญหาอะไรท่านก็รับตรงๆสอนคนมาให้โลกโกรธหลงก็ทำลายนั่นแหละทำลายตัวรู้สึกอะไรทำลายอัตตานั่นทำลายอวิชชาที่จริงไอ้โลภโกรธล้มมันก็ว่างว่าของมันอยู่นะแต่ความรู้สึกเปลี่ยนแปลงเจ้าเล่ห์เจ้ากลคิดนึกปรุงแต่งนี่เขาบอกหลอกกิเลสมันหลอก มันจะกลายเป็นทุกข์ขึ้นมาเห็นไหมพุทธเจ้าว่าทุกข์ในขันเพราะความเห็นผิดมิจฉาทิฏฐิเห็นมาหมักหมมมาเห็นว่าขันนี้เป็นตัวเป็นตนเป็นสัตว์เป็นบุคคลขึ้นมาก็เลยยึดมั่นถือมั่นขึ้นมาเป็นอุปาทานขันก็เลยเป็นทุกข์ขึ้นมาทีนี้เรามาศึกษาด้านขันหรือนามรูปเราก็ต้องศึกษาเบื้องต้นนั่งยืนเดินนอนหรือยาบทสี่อะไรยาบทย่อยยกแขนยกขายกอะไรจับความรู้สึกอยู่นั่นผู้จะว่าทำความรู้สึกตัวทั่วพร้อมจะเดินหน้าถอยหลังแลซ้ายแลขวาก้าวสติในควบคุมดูแลความรู้สึกมันเป็นอัตตาเป็นตัวตนอยู่เราต้องพยายามคุบมันพยายามถูไถมันจนให้เบาบางไปจนให้เข้าใจให้เกิดปัญญารู้ในตัวของมันนั่นเองเขาเรียกว่ารู้ในรู้ตามครูบาอาจารย์หรือนักปราชญ์ต่างๆอันนี้รู้ด้วยสติปัญญารู้ในรู้มันก็เกิดระเบิดก็แจ้งขึ้นมาเลยแจ้งมามันก็บอกว่าไม่มีอะไรความเห็นผิดมันบังเห็นผิดคือมิจฉาคือโมหะนั่นเองคือหลงไม่รู้จริงนั่นเองเห็นนั้นเรามาปะเนี่ยเราต้องฝึกฝนอบรมสติทำให้มากเจริญให้มากฝึกสมาธิควบคู่ไปมีอาทิศีลอาทิจิตอาทิปัญญามันก็สมบูรณ์เราจะเข้าใจในสภาวะทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจที่มันปรุงแต่งจิตคิดนึกอะไรต่างๆคิดดีมั่งคิดไม่ดีมั่งมันมีสองอย่างมันคิดไม่มีหนองเหนืองานเพราะรู้สึกมันตัวโมหะอยู่แล้วมันควบคุมมันหมดเลยทางล่างเราเนี่ยรู้ทั้งหมดเลยเนี่ยมันคุมเราหมดเลยตัวรู้สึกคือโมหะเห็นนั่นเราต้องกำจัดตัวนี้เอาตัวสติเนี่ยตามันรู้มันอยู่กวนมันอยู่มันจะเกิดอะไรขึ้นก็ให้มันอะไรจะเกิดขึ้นก็ให้มันเสียงทางตาก็ให้มันให้เรามีสติให้มันให้ตัวรู้สึกอะไรทางตาก็ให้มันเห็นให้มันดูทางหูก็ให้มันฟังให้มันได้ยินใช้สติสัมปชัญญะพิจารณาเรื่องราวต่างๆสติดูที่เสียงมันก็เกิดดับพร้อมกันถ้าพูดทางธรรมะมันก็มีแค่รู้รูปนามน่ะรู้พูดอย่างนั้นพูดรู้ตั้งสติดูมันถ้ามีสติสัมปชัญญะดูมันแล้วมันจะเข้าใจเลยนั่นแหละมีพระพุทธะจะเห็นตัวพุทธะขึ้นมาตัวสภาวะของมันเกิดขึ้นตั้งดับไปของมันมีรูปนามแต่เห็นชัดอย่างนี้แล้วมันก็โอ้ขั้นสูงแล้วท่านจะสมบูรณ์แล้วเป็นสภาวะของมันเหมือนกันรูปนามเหมือนกันไปหมดเลยลงแล้วมันจะรวมแล้วจนกระทั่งปัญญารู้แจ้งอย่าเข้าใจว่าเรานี่เก่งอย่าสำคัญตนนะเรายังโง่ผมเองผมยังยอมรับว่าโง่เพราะมันสมมุติน่ะอย่างสองวันวันนี้มานี่พระมาสนทนาธรรมพูดใหญ่เลยผมก็ฟังออกพูดด้วยปริยัติทั้งนั้นเลยถ้าผมถามว่าต้องมีขันติมีความอดทนอดกลั้นอะไรต่างๆก็จะได้ธรรมะเพราะว่าองค์ธรรมมันคืออะไรการจะมีความอดทนอดกลั้นอะไรต่างๆเขาตอบไม่ได้เลยอันนี้แหละ ขาเรียกปริยัติแต่ผมก็โต้ตอบแบ่งให้นะทีหลังก็เข้าใจเขาก็เข้าว่าโอ้เดี๋ยวมาพูดกันหลายคนไม่เหมือนหลวงพ่อนะมาพูดกับหลวงพ่อจะเข้าใจสาบซึ้งแต่เขาผมก็เฉยเฉยเห็นนั่นแหละวันนี้ผมจริงบอกถ้าธรรมดามันก็เป็นวันมาฆะเหมือนกันแต่วันธรรมสวรรณะผมก็อยากชี้แนะนำว่าแต่ละอย่างพยายามดูตัวเองไม่ว่าทำอะไรถ้าคุณดูตัวเองเก็บอารมณ์ในปากเราผมมีที่สมบูรณ์ผมเกิดนิมิตว่าพระมีพระมาองค์หนึ่งองค์นี้มานี่ท่านเป็นพระท่านเลยพูดเลยไม่ว่าทำอะไรท่านก็ทำตามอะไรทุกอย่างเลยนี่มาเห็นแหละพระแท้นะนี่นะนี่การเป็นพระแท้นะตามนิมิตบอกพระแท้ท่านไม่เคยอะไรปีปากอะไรเลยมันนั่นนั่งอ่านซื้อผมก็แหล่งซื้อประวัติให้ท่านอ่านไปเก็บไว้ท่านมาบ่อยๆเนี่ยเพราะนั้นการไม่พูดเนี่ยมันไม่ดีเขาเรียกเพ้อเจ้อพูดน้อยกินน้อยนอนน้อยนั่นดีที่สุดมีความเพียรมากทำให้มากเจริญให้มากฝึกสติเนื้อโดยมากผมเวลานี้พิจารณาโดยธรรมแล้วผมไม่อยากพูดเท่าไหร่ผมมองเป็นสภาวะหมดเลยฮะนี่ผมจริงว่าจำใจจะมาพูดให้เข้าใจในแต่ละสภาวะแต่ละอย่างให้ลองไปกำหนดดูเอาสติดูแค่เดินนี่ก็เหมือนกันแค่ยกแขนยกขาเหมือนกันพอเราขาดสติแต่เราฝึกสติแก่กล้าไปผมเชื่อแม่ทีมีความเพียรเท่าไหร่ผมเชื่อว่าคนนั้นน่ะไปแน่เลยไม่ท้อถอยเพราะนั้นหลวงหน้ามาคุยกับผมเหมือนกัน40พรรษาแล้วแก่กว่าผมยังงอแงอยู่เลยผมขาวแล้วแล้วอ่อนกว่าผม2ปีตีฉลูผมเนี่ยบวชมานานแต่ไม่เข้าเลยผมบวชทีหลังผมยังเข้าใจธรรมะเห็นไหมการปฏิบัติธรรมผมผ่านมามากแล้วผมอ่านออกหมดแล้วผมดึงได้ดึงเนี่ยอย่างเห็นกันอยู่แม่ชีนะเข้าใจแต่ดึงมันได้ธรรมะมันจะปรับตัวเพราะมันเองไม่มีใครหรอกผมไปเลยให้เลยแล้วมันก็แยกของมันไปเองเลยหมดเลยหมดเยื่อใยกันไปเลยดึงไม่ไหวแล้วนั่นแหละพุทธเจ้าบอกว่าทักษะพานมันก็บอกผมมาหลายหนเห็นอยู่เห็นวันนี้ผมจึงขอให้เข้าใจว่าเรามีความรู้สึกด้วยกันนี่ระวังให้เตรียมตัวระวังว่าอันตรายพยายามซักพวกมันพยายามใช้สติปัญญาพิจารณาบ่อยๆเนืองๆอะไรมันจะไปเร็วให้พิจารณากายคตาสติทำไมเราต้องอาบน้ำทำไมเราต้องล้างหน้าแปรงฟันทำไมเราต้องกินต้องถ่ายชีวิตประจำวันเป็นอยู่อย่างนี้ของเก่าๆทั้งนั้นซ้ำซากซากซากทั้งนั้นนี่ตัวสภาวะถ้าเห็นตัวนี้แล้วจะเป็นพุทธะขึ้นมาล่ะเขาเรียกพุทธะสภาวะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงถ้าพูดโดยปริยัติก็เรามีริ้วก็นามถ้าพูดโดยธรรมก็เรียกสภาวะพุทธะสภาวะมีแต่เกิดแล้วก็ตั้งแล้วก็ดับไป ป็นอนิจจังอนัตตาของมันอยู่ถ้าเราไปยึดมั่นถือมั่นมันก็ทุกข์ขึ้นมาละอนิจจังความไม่เที่ยงบังคับไม่ได้จึงเป็นทุกข์เมื่อเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเพราะไม่ใช่ตัวตนไม่อยู่อำนาจของใครมันเหตุปัจจัยของมันเหมือนกินหิวก็ต้องให้มันมันจะทายก็ต้องออกก็ต้องให้มันออกมันมีแต่ให้คำว่าให้นั่นแหละคือความไม่เที่ยงแล้วความเป็นอนิจจังของมันแล้วให้มันไปเลยเหมือนน้ำไหลไปสู่ที่ต่ำแต่มันย้อนกลับมาไม่ได้มันไหลไปทุกวันเวลาวันคืนล่วงไปวันคืนล่วงไปก็ให้มันไปไม่ให้ก็ไม่ได้นี่แหละขั้นเรื่องไม่ใช่ของเราเราอาศัยมันอยู่ให้เข้าใจตัวนี้แล้วเราจะคลายไปเรื่อยๆขัดเกลาไปเรื่อยๆเพราะมันหมักหมมมานานแล้วบุญที่สุดเราได้มาพบผู้ศาสนาและได้มาบวชแต่มาศึกษาในกายใจเรานี่โอ้โหเป็นมหากุศลอย่างยิ่งแม้จะมันจะเกิดคลุ้งซ่านลำคาญอะไรเราก็ยอมให้มันจนกระทั่งวันไม่นานมันก็ดับเหมือนกลางคืนไม่นานมันก็ดับเหมือนกลางวันไม่นานมันก็ดับเป็นอยู่อย่างนี้นี่ตัวสภาวะของมันกลางคืนก็ไม่เที่ยงกลางวันมันก็ไม่เที่ยงแล้วจะเอาอะไรกับมันเมื่อเห็นสภาพอย่างนี้มันก็อุเบกขาเท่านั้นทิ้งทั้งกลางวันกลางคืนไม่เอาแล้วแถมไม่ไปอยู่ตรงนั้นแล้วแต่จะนั่งดูมันวันนี้ผ่านไปอีกแล้วคืนนี้ตายไปอีกแล้วตายวันตายคืนไปทุกวันคนไม่เข้าใจในธรรมะก็เรียกว่าทำบุญวันเกิดวันเกิดมันผ่านไปแล้วมันมีแค่วันหนึ่งก็คืนหนึ่งไม่ทำบุญอะไรนั่นเห็นผิดแล้วทำบุญวันตายตายวันตายคืนทำให้มันไปซะนั่นแหละมันดับศูนย์ไปมีเกิดมีดับมีเกิดมีดับมีเกิดมีดับเพราะมันอยู่อย่างนี้นี่แหละอนิจจังแล้วไม่อยากให้เป็นอย่างนี้มันก็เป็นทุกข์เลยเนี่ยแม้แต่เรามาประชุมกันอยู่นี่พร้อมหน้ากันไม่นานหรอกเลี้ยงอีกไม่กี่นาทีแล้วก็จากกันไปแล้วนี่แหละตัวสภาวะแหละให้เข้าใจตัวนี้ตัวสภาวะตัวนี้นะเนี่ยไม่ช้าเวลาเลิกต่างคนต่างลุกแล้วนี่ตัวสภาวะเหมือนกันหมดเลยแล้วก็เดินเหมือนกันหมดเลยแล้วก็กินเหมือนกันหมดเลยแล้วก็ถ่ายเหมือนกันหมดเลยนี่ตัวสัจธรรมแล้วมีการเจ็บปวดเมื่อยตามร่างกายเหมือนกันหมดเลยตัวเวทนากายเวทนาจิตธรรมนี่เราต้องกำหนดสติปัฏฐาน4กายพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังทำไมต้องอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันต้องกินต้องถ่ายต้องนั่งต้องเดินพิจารณาเพราะมันสกปรกถ้าไม่สกปรกก็ไม่ต้องซักไม่ต้องอาบมันทีผ้าใส่แล้วก็ไม่ต้องซักมันทีถ้าพิจารณาบ่อยๆแล้วมันจะอันนี้ไม่ได้พิจารณามันมันเลยโมหะเข้าแหละนั่นแหละช่วงระยะนั้นไม่พิจารณามันต่อเนื่องมันก็เลยโมหะเข้าแหละเวลาซักผ้าเราต้องพิจารณาแล้วนั่นต้องพิจารณาจะล้างหน้าต้องพิจารณาแปรงฟันต้องพิจารณาพิจารณาด้วยตั้งสติพิจารณามันทุกสภาวะเลย นี่จะทันมันถ้าปวดเมื่อยกับพิจารณาเวทนามาในกายเวทนาจิตคิดนึกปรุงแต่งก็พิจารณาโอ้เนี่ยมันคิดเรื่องอะไรมันฟุ้งซ่านหรือมันฟุ้งเรื่องอะไรมาจากไหนมาจากความรู้สึกมันฟุ้งซ่านอันนี้เราไม่มีสติแล้วจะมีสมาธิควบคุมมันแล้วต้องพิจารณาเมื่อเกิดโทสะเกิดโลภะแล้วคือตัวธรรมะแล้วไม่อยู่แค่นี้พิจารณาสติปัฏฐานสี่ไปเรื่อยๆมันก็เป็นปกติใช้สติสัมปชัญญะเนี่ยควบคุมมันทุกขณะไปเลยนี่แหละสติปัฏฐานสี่จะหยับขยื่นได้นี่สติปัฏฐานสี่นั่นเองขยับขยื่นมันมีเวทนาของมันอยู่มีความรู้สึกอยู่จะทำอะไรมันมีควบคุมอยู่ในกายเวทนาจิตธรรมจะเคลื่อนไหวกับกายรูปกายจะยกแขนก็มีความรู้สึกอยู่ปวดเมื่อยก็มีอยู่นี่พิจารณากายเวทนาจิตธรรมในสติปัฏฐานที่ในตัวเราไม่ว่าจะกินจะถ่ายจะอะไรวิจารณามันอยู่ทำไมต้องปวดมันจะออกก็ต้องปวดมันหิวก็ต้องให้มันหิวก็ตัวเวทนาก็ให้มันให้มันแล้วมันก็สบายก็เวทนาถ้ามันจะออกเกิดทุกข์ก็เวทนาออกไปแล้วสบายก็เวทนามันไม่ใช่ตัวตนอะไรเลยสักอย่างถ้าพิจารณาในเวทนามันก็สามารถที่จะไปได้เข้าใจในเวทนามันก็ไปได้ทุกข์ทุกข์มันไม่เที่ยงเลยสบายก็ไม่เที่ยงทุกข์ก็ไม่เที่ยงทุกข์ก็ไม่เที่ยงสบายก็ไม่เที่ยงมันจะหมุนเปลี่ยนแปลงของมันตลอดเวลานี่ตัวสภาวะธรรมเหมือนเรานั่งยืนเดินนอนแต่ละวันเนี่ยไม่ว่าหนักเบาเนี่ยมันก็ต้องเปลี่ยนแปลงมันอยู่นี้เสมอซ้ำอยู่เงี้ยมันก็เกิดนิพพานเบื่อหน่ายมาแต่ทางโลกนี่เขาไม่ได้เขาดิ้นรนจะร่ำจะรวยทำยังไงวันนี้จะรวยตอนนั้นหมื่นตอนนี้แสนอะไรต่างๆมีกำไรเท่าไหร่มันก็เลยกิเลสมันก็ชูงวงดิ้นรนกันเอาชีวิตเขาแลกกันเองแต่ทำในชีวิตเขาแลกเพื่อต้องการหาสัจธรรมคือความจริงถ้าเราเห็นอยู่ซ้ำๆซากันอยู่ไม่ช้าก็เบื่อหน่ายเราไม่ต้องไปดิ้นรนเลือกทำมาหากินมันก็พูดบ่อยหลวงพ่อตั้งมูลนิธิมาวันนี้เพื่อเมธีท่านอย่างพระนี่ฉันไม่ห่วงท่านอย่างนี้ละสององค์ไปแล้วพระท่านเนตรก็ดีอันนี้บาปโกรธท่านก็เล่งไปแล้วเล่นเองเลยแต่เมธีกุ้งเล่งได้ไหมไม่ได้แล้วนี่หลวงพ่อตั้งมณีทานไว้เลยและสำเร็จเพื่อต้องการให้มาปฏิบัติธรรมเพื่อให้ได้ธรรมะสำคัญตัวนี้ที่หลวงพ่อมีความกรุณาปรารถนาใครไม่ตายยังหนุ่มยังแน่นเนี่ยมันจะบอกเลยมาเฮ้ยออกไปแต่งงานไปมีลูกมีผัวมีครอบครัวสนุกสนานนั่นแหละขันธมารขึ้นมาแล้วกิเลสมารเข้ามาทวงแล้วจำหน้าพิชุนีจังหนาให้จำหน้ามารนั้นได้เลยออกไปก็ตายหลวงพ่อเคยพูดกับนักศึกษาในมหาวิทยาลัยบ่อยนางพยาบาลก็มีเนี่ยบุพภาก็เคยไปร่วมเนี่ยอย่างไอ้อ้วนอะไรเขาว่าเขามาขอแต่งงานว่าถามเขาดีว่าเขาตายไหมเขาก็ความจริงเขาก็ต้องตายเขาตายเราตายแล้วจะไปแต่งกับศพที่ไหนอ่ะแล้วได้อะไรขึ้นมาเราเตือนอยู่เรารู้อยู่แล้วเราผ่านมาแล้วทางโลกแต่งกันแล้วมันได้อะไรก็ตายก็ร้องไห้สมบัติก็ทิ้งกันไปต่างๆแย่งกันแย่งทิ้งกันฆ่าฟันลันแต่งกันก็ไอ้สมบัติเดี๋ยวคิดดูเดี๋ยวนี้ที่เห็นอยู่แผ่นดินเป็นแผ่นดินมันยื้อแย่งแข่งกันมันตายไปมันรู้เท่าไหร่แล้วมาถึงรุ่นเรามันจะตายเนี่ยมันโกงไปเท่าไหร่ฉันก็ไม่ว่าให้มันไปแล้วมีแค่นี้สิบกว่าไร่มันก็สบายแล้วสำนักเดือดร้อนอะไรปลูกไปเต็มซะด้วยให้ดูที แย่งกันหน่อยแล้วฉลาดนั้นเราไม่กลัวแล้วมันก็ตายเราก็ตายใครเอาไปได้คนซื้อก็ตายคนขายก็ตายนี่คือความจริงสัจธรรมไม่ต้องไปแย่งเขาดีผมไม่มีมีที่เยอะร้อยพันไร่เลยผมจะขายให้หมดเลยเอาเงินมาตั้งมูลนิธิเอาดอกมากินสบายไม่ต้องไปทำอะไรหรอกดอกเงินแล้วดีที่สุดเลยเขาให้เราเท่าไหร่ก็เหมือนเราเพาะเห็ดนั่นแหละไม่ต้องไปห่อฟางมาเพาะเหนื่อยเพาะดอกเงินนั่นแหละดอกเงินมาได้แล้วกระจายไปสิจะดอกมะเขือดอกพริกดอกแตงอะไรก็ได้มันมาตามนั่นดอกผ้าดอกรองเท้าดอกอะไรก็ได้ดอกเงินตัวเดียวอ่ะมันใช้ได้ทุกอย่างสารพัดเราก็ไม่ต้องเดือดร้อนแหละพึ่งตัวเองได้ก็เรียกตั้งฐานตั้งอะไรมีอะไรต้องมีฐานตั้งของมันไม่เดือดร้อนแต่เรารู้จักใช้เงินให้เป็นประโยชน์นี่ตัวนี้สำคัญไอ้แฉว่าเงินได้มาอย่างนั้นนี่ใช้อย่างนั้นอย่างนั้นอันตราย อันตรายเขาหลอกคนไม่ใช้เงินด้วยสติปัญญาไม่รู้ค่าของเงินเงินได้ง่ายจ่ายง่ายไม่ดีต้องใช้เงินให้เป็นประโยชน์แก่ของเขาเราเป็นผู้อาศัยมันทุกวันเนี่ยอาศัยมันอยู่ใส่อาหารกินดับหิวไปวันหนึ่งอาศัยเสื้อผ้าจีวรผ้านี่กันเหลือบกันยุงไปวันหนึ่งอาศัยเสนาสนะที่เขาปลูกสร้างให้นี่กันแดดกันฝนไปวันหนึ่งอาศัยยารักษาโรคยามเจ็บไข้ได้ป่วยก็บำบัดทุกข์หายไม่หายก็ตายแล้วเอาอะไรแค่พิจารณาวันหนึ่งคืนหนึ่งฉันก็ไม่เอาแล้วทุกวันฉันบอกว่าได้เอาไปสามทุ่มครึ่งกว่าแล้วไปนอนตายกันซะพูดทุกวันเลยใครไม่นอนหมดความรู้สึกก็ตายไปวันหนึ่งคืนหนึ่งแล้วตื่นมาหลงมันอีกแล้วเหรอมันได้อะไรดูป่าดูว่างๆไอ้นู่นไอ้นี่อะไรมันอยู่คนละห่างนะเอาอะไรเสียงหูวิ่งในหูแล้วเอาอะไรเป็นมาตรฐานอะไรต่อมาพูดไปก็ดับไปดีไม่ดีไม่รู้จะไปคล้องมันนั่นแหละในความรู้สึกเรายังบกพร่องจำไว้ดีความรู้สึกมันอันตรายแล้วต้องโทษตัวรู้สึกกันนะมันบกพร่องขาดสติสัมปชัญญะขัดเกลามันให้เบาบางให้เกิดปัญญาให้มันอ่อนโยนพัฒนาตัวรู้สึกให้มันสูงขึ้นละเอียดขึ้นไปเรายอมแล้วว่าตัวนี้เราต้องพัฒนาตัวนี้ให้สูงขึ้นไปให้มันอ่อนไปหมดที่ถิ่นมานะยอมรับความจริงให้พิจารณาว่าเราต้องตายแน่ตายวันตายคืนภาวนาไปเลยตายวันตายคืนไปเรื่อยตายวันตายคืนไปเรื่อยความรู้สึกมันจะค่อยอ่อนลงมันกลัวตายทำยอมแล้วว่าตายตอนตายมันจะอ่อนเลยเหมือนกับเครื่องถูกไฟอ่อนนิ่มไปเลยมานะมันจะไม่มียอมสยบไปเลยฉันยอมแล้วทุกวันนี้ฉันยอมเลยอย่างชีช้อยเนี่ยฉันยอมกันเลยฉันเจอกันหนีกันเลยสองสามวันโอ้โหเกิดนิมิตเลยตามหากุญแจฉันก็หนีกันเลยเจอมันหนีเลยไม่รู้มันอะไรธรรมดาผมไม่เคยหนีคนนะหนีสองสามวันเกิดนี่หนีไปอีกไปเจอให้ไหมลุงช้าผมให้มันเลยนี่ถึงข่าวจะหมดธรรมะมันจะบอกเลยให้เลยถือแก้วน้ำไปเลยเจอสภาวะรับรองพอดีเลยไอ้แก้วมันก็ให้ไปอยู่ไปไว้ตรงนั้นในเอื้อมไปพอดีหยิบก้มลงหยิบได้ปุ๊บก็ไปตั้งเจอตรงพอดีเลยมันสภาวะนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าตัวสภาวะมันรับรองของมันเลยไม่ไกลไม่ต้องไปตามเลย ปิดประตูลงครัวก็เจอพอดีก็ตักน้ำปั๊บกับคู่กับแกเลยทุกสิ่งทุกอย่างเสร็จก็กวางแก้แตกแล้วก็ห่างกันนี่ตัวสภาวะขาดสะบั้นไปเลยนี่ตัวสภาวะผมเห็นทุกคนนั่นแหละผมรู้แต่ผมไม่พูดผมอนุโลมปฏิโลมคนไหนไก่คนไหนไก่คนไหนไปไม่ไปผมรู้หมดนั่นแหละผมพยายามตะล่อมพยายามจะช่วยให้ดึงขึ้นให้ขึ้นนี่ดึงไม่ไหวอ่ะถามจะร้องอ่ะ 7-8 ปีดึงไม่ไหวมันก็ขาดไปเลยหมดจะว่าผมไม่ดีคุณก็ไม่ว่าอะไรโดยทำมันทำงานของมันเองอย่างเนี้ยเขาทำด้วยศรัทธาของเขาเนี่ยหลังนั้นผมไปนอนกลางวันก็เกิดเห็นสองคนเลยผมมองดูการงานของเขาก็ตั้งด้วยศรัทธาของเขาจริงไม่ได้บังคับอะไรเลยบอกทำแล้วก็ทำคนเดียวนี่ทำด้วยศรัทธาของเขาถ้าเขาเกิดเห็นของเขาผมก็พร้อมที่จะให้อย่างสมชายเขาก็มีดีของเขาผมเองผมก็ให้เขาให้คนที่ว่ามีดีคนละอย่างอันนี้สำคัญมีอะไรไม่มีอะไรแหละตัวรู้สึกมันร้ายนะให้จะพูดผมก็ไม่ว่าฉะนั้นนะผมจะบอกว่าคนที่มันดูรั้นหรืออะไรต่างๆเนี่ยต่อไปข้างหน้าคนนี้มีปัญญาถ้ามาเอามันลงไปแล้วโอ้โหปัญญาพวกนี้แหลมคมที่สุดเลยผมเชื่อเหลือเกินได้แก่ตัวผมเองผมนี่เป็นคนที่ว่ายอมคนง่ายๆเมื่อไหร่แต่ผมมีเหตุผลนะและชอบช่วยเหลือคนและช่วยเขาสบายให้เขารวยไปกระชังเขาไปเถอะดีเราจะจวงกระชังมันได้ช่วยเขาแล้วสบายเป็นนิสัยมาตั้งแต่เป็นนิสัยคารวะได้ช่วยเขาสบายแต่มันตรงมันข้ามไอ้เรานี่ปรารถนาดีเนี่ยเขาเวลาเนี่ยมาไม่เห็นดีเราก็ไม่ว่าผมถือว่าผมชนะใจผมอย่างเดียวผมพอแล้วผมให้ทุกอย่างให้จนไม่มีอะไรจะให้แต่มันมีเพราะมันอยู่ในนี่แหละผมเอาอยู่ในนี่แหละให้ไปทำอะไรก็ให้เขาไปให้อะไรก็อะไรก็ให้เขาไปนี้ได้ก็ให้เขาไปทำอยู่ด้วยกันนี่แหละให้กันเมื่อเนี่ยแต่ได้มากที่สุดคือผมให้ได้ธรรมะต้องการได้ธรรมะนั่นแหละที่ผมได้มาเนี่ยโอ้ผมภูมิใจที่สุดเลยฉะนั้นผมเกิดมาชาตินี้พบพุทธศาสนาผมภูมิใจที่สุดผมไม่อยากดังและไม่อยากเอาอะไรกับใครเพราะมันไม่มีอะไรจะไปแบกมันทำไมทำอะไรผมทำชุ่มๆเนี่ยผมไม่ได้โฆษณาธรรมะมันจะปรับตัวของมันเองเลยเนี่ยของงานกุศลอะไรจะเสร็จแต่ขออย่างเดียวนะมีอะไรขอมาปรึกษากันหน่อยอย่าใช้อารมณ์อำนาจหน้าที่นะผมคืนนี้ผมตีสองผมยังนอนไม่หลับเลยผมนอนไม่หลับเลยทำไมจะต้องมาบังคับให้ต้องไปซื้อร้านนั้นร้านนี้นี่โอ้โหมันคิดหนักเลยอะไรกันนะฐานะกูดกันเนี่ยผมวานนี้บ่ายผมขึ้นไปดูยังตีฟ้าอยู่ทำไมจะต้องรีบซื้อผมก็คิดจะซื้ออยู่ผมไปทำงานนี่ไปธนาคารไปเรือสองโมงไปถึงนั้นสองโมงครึ่งกว่าชั่วโมงกว่าพอจะได้ธนาคารจับไปร้านบริบูรณ์ไปเปลี่ยนกุญแจเขามันย้อนกลับมาไปร้านในสุชาติติดต่อเรื่องขายไฟเขตผมก็วางมาจำมัน3วันเดินกลับมาร้านใช่คุณมาซื้อใบชุดที่2 มาดูนาฬิกาแล้วเหลืออีก15 นาทีเสร็จ10 กี่โมงจับมอเตอร์ไซค์ลงท่าเรือพอดีเหลือ5-6 นาทีเรือก็ผมไม่มีเวลาจะไปซื้อถือว่าไม่กี่วันผมก็จะต้องซื้อผมนอนไม่หลับนี่เพราะอะไรถ้าพิจารณาอย่างนี้แล้วผมเป็นพีฆาตแล้วนะเนี่ยลักษณะพูดตังแบบโลกๆนะใครเป็นผู้สั่งผมมีทาสีมาอยู่นี้หลายคนแม่ชลานี่ก็เหมือนกันมันทาสีขาวจนเสร็จแล้วมันจึงมาทาสีโอันนี้อะไรอันนี้ขอให้ไปคิดดูที่ว่าใครผิดใครถูกหืมใครผิดใครถูกถ้าฉันผิดฉันจะไม่สั่งงานเลยต่อไปเนี่ยฉันไปดูวันนี้ไม่หมดมันจันฉันต้องสั่งงานเนี่ยไม่แปลหมดละ2-3 ท่อน10 กว่าท่อน20 ท่อนแล้วกระเบื้องเหลือกี่แผ่นเนี่ยในกลางของเนี่ยนุ่งกระตีหมดแล้วแล้วไปทำอะไรก็ต้องทำให้มันหมดทำงานเพื่อประหยัดถ้าฉันอยู่นี่กุดหลังนี้ไม่ถึง6 แผ่นตีฝาห้องน้ำวันนี้ผมไปอาบน้ำเสร็จแล้วติดเครื่องอาบน้ำล้างเสร็จแล้วจะเดินไหมล่ะอย่างห้องหลวงครัวมันจะเล่น5-6 แผ่นฉันว่ามึงเอาแค่5 แผ่นตัดออกไปแล้วนั่นเหลือเท่าไหร่ได้ขึ้นไปทำบนมันก็ใช้ได้นี่ทำด้วยสติปัญญาที่ประหยัดฮะนี่การทำงานผมถ้าผมไม่ควบคุมเสร็จทุกรายเลยแล้วไม่เคยปรึกษาเลยสักอย่างเลยตัวนี้ที่ทำให้ผมนอนไม่หลับถึง2-3ฮะคือเนี่ยผมจึงขอพูดให้ชัดอีกครั้งหนึ่งมีอะไรผมเคยบอกว่าปรึกษามาเดินมาถามผมไม่ต้องเสียค่ะใครเรียกผมขึ้นไปหาก็ได้ผมไปมีอะไรขัดข้องอะไรของแล้วผมมาส่งให้ปั๊บถามหาไม่มีใครเจอเลยผมพยากรณ์ถ้าผมหมดบุญนะสำนักนี่พังที่สุดเลยคนหลอกครอบไม่มีเลยดีแต่ปากทำไม่ค่อยทำหรอกไม่หลอกครอบนี่ผมยังอยู่นะจริงได้ขนาดนี้นะเนี่ยผมทำวานเนี่ยเรียกคนท้องคนเสร็จแล้วช่วงไปแล้วเดี๋ยวประตูจ้าไปหายวัดไม่เจอมันไปทำงานแล้วแหนบุญนี่จะไปเอาหน้าต่างมาให้ได้เอาสีมันมีว่าสีมีเอามาเลยเอารถเอาของไปผมนี่คิดนู่นคิดนี่พิจารณานู่นนอกในอะไรต่างเขาไม่ได้คิดถึงอย่างผมเดินผ่านไปผมดูหมดเลยเนี่ยพรุ่งนี้มันปูกระเบื้องแล้ววันนี้มึงทำเสร็จแล้วเนี่ยห้องน้ำมันทาฉาบแล้วเสร็จแล้วพรุ่งนี้แก้แบบพรุ่งนี้ก็ปล่อยน้ำไหลได้แล้วจ่ายเงินหมดแล้วชนนั้นนี่ยาปูก็ห้องน้ำนั่นเองละห้องกูดละอ ขอทุกคนสงสารผมสักหน่อยเดี๋ยวมันจะตายเร็วนะฮะแต่ผมไม่ตายเร็วหรอกจะอยู่เป็นเพื่อนท่านประคับประคองอยู่เนี่ยนั่นแหละวันนี้ผมขอพูดให้มันคลายเครื่องคลายอะไรทุกอย่างให้เข้าใจเสียให้ไปนอนคิดพิจารณาดูที่ว่าใครผิดใครถูกงานมันจะหมดแล้วมันจะฟุ้งซ่านกันใช่แล้วผมดูออกแต่งานละมุนอยู่มันไม่ฟุ้งหรอกเพราะงานเบามันจะฟุ้งกันนะหาเรื่องวุ่นวายแล้วตัวเจตสิกตัวร้ายที่สุดเลยผมเดินลงมานั่นผมขึ้นไปแต่ฮือกันหมดเลยกลัวอะไรกับผมทำงานขอให้มาทำงานตั้งใจด้วยศรัทธาแท้ๆเถอะผมไม่ได้แย่งงานพวกท่านนะท่านทำท่านก็ได้ของท่านท่านนั่งท่านก็ได้ของท่านท่านต้องการให้ได้ธรรมะเท่านั้นเองท่านนี่ทุ่มทุกสิ่งอย่างเลยหลงก็เอาแต่นอนเลยแย่มากเทล่าแล้วอ่ะควรจะดูแลควบคุมอะไรต่ออะไรสิ่งของนี่กระเบื้องเนี่ยกุดบนเนี่ยใครจะมีปัญญาเลยต้องบอกนะต้องทำนะใครจะขึ้นไปนะแบกไปทีละกล่องไปไว้ซะไม่เอาเสร็จเลยต้องบอกนี่ฉันเหนื่อยในสิ่งเหล่านี้ก็พอแรงแล้วใครว่าไงเหนื่อยไหมอ่ะผมเหนื่อยที่สุดเลยถ้าผมไม่มีแต่ก่อนยิ่งเหนื่อยกว่านี้เลยเดี๋ยวนี้เบาหน่อยแต่บ้วยบวกแต่ก่อนโอ้โหเหนื่อยถ้ามันตึงตั้งกับมันเหนื่อยถ้ามันมีแรงมาเราก็มีแรงกับมันโอ้โหอันนี้ความปรารถนาของผมผมดูออกครับใครพอใจไม่พอใจมันแสดงออกเองมันเอาโถเอ้ยผมเรียนรู้หมดแล้วเรียนจบแล้วจึงมาอย่างนี้นี่แหละตัวสภาวะแค่ยกมือเนี่ยมันก็เป็นสภาวะเนี่ยเที่ยวตัวนี่ก็เป็นสภาวะผมมันแนะนำให้ทุกอย่างมันเนี่ยเหลวแหลกนะนั่นแหละมีแต่รู้สึกให้เข้าใจตัวนี้แล้วท่านก็เข้าใจตัวเองแค่มือในจิบแล้วก็วางมันได้อะไรขึ้นมาดังนั้นนะขอทุกอย่างวันนี้ผมพูดโดยสภาวะธรรมให้ไปนอนคิดไปฟังเอาแล้วกันตรงนี้ขอยุติไว้แค่นี้นะใครฟังได้ก็ฟังลองเอาไปแต่เห็นว่าเป็นธรรมะก็ฟังถ้าไม่เห็นว่ามันไม่ถูกจริตของตัวเองก็อย่าไปเอาไปฟังเลยนะแค่นี้แหละพอกันที